בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות אפוטרופוס הלכה א'. אפוטרופוס ממונה על היתומים וכו'. א', יש לרמז כי יתומים הם נקראים הרחוקים מעבודתו יתבח. כי כל המצוות ומעשים טובים שאדם עושה, הכל על ידי בחינת הלבושין שיש לו מאביו ואימו כמובה. וכשחותה חס ושלום, אזי עובד לבושו חס ושלום, ונתלבש בבגדים צועים. ועל כן הוא בחינת יתום בלא אב, מאחר שעבד לבושו. כי עיקר מה שמקבל מן האב הוא הלבוש כנל. ואלו היתומים צריכין אפוטרופוס שהוא הצדיק המנהיג הדור, שהוא משתדל בתקנת היתומים הנ"ל לקרבם לעבודתו יתבח. כי אפוטרופוס שהוא הצדיק המנהיג הדור, שהוא משתדל בתקנת היתומים הנ"ל לקרבם לעבודתו יתבח. כי אפוטרופוס הוא אביהם של יתומים כמו שפרש רש"י. כי הוא אביו ממש מאחר שהוא מתקנו, ואזי מפשיט ממנו הבגדים צועים ומלבישו בבגדים נקיים. ועל כן הוא אביו ממש כנל. וזה שאמרו חכמנו ז"ל, כל המלמד בין חברו תורה כאילו ילדו. כי הוא כאילו ילדו ממש על ידי תיקון הלבושין כנל. זה שאמרו רבותינו ז"ל שהאפוטרופוס לובש מן היתומים כדי שיהיו מכובד ודבריו נשמעין. כי לא נאה הכבוד, בבחינת כי מכבדה יכבד. כי זה עיקר כבודו יתברך כשמקרבין הרחוקים לעבודתו, כמו שכתב רבנו נורו יאיר. וזה בחינת וכיבדתו כבדהו בכסות נקי, שהם בחינת תיקון הבגדים נקיים כנ"ל, כמו שכתב שם רבנו נורו יאיר. ועל כן, מאחר שעל ידו נתגדל ונתרומם כבודו יתברך מאוד מאוד, על כן צריך שיהיה אפוטרופוס הנ"ל מכובד, בבחינת כי מכבדה יכבד כנ"ל. וזהו שלובש מן נכסי יתומים, כי הצדיק המקרב נפשות ומתלבש בנפשותם, כי הם נעשים בחינת לבושי יקר אצלו, בבחינת יקריים מפנינים. שהתלמיד חוכם יקר מן הכהן הגדול שנכנס לפני ולפנים, כי הוא לפני ולפנים והם מלבישים אותו. כמו שהביא כל זה רבנו נורו יאיר במאמר אשרי העם יודעי תרועה של השגחה שלמה. וזהו בעצמו כבודו, כי עיקר הכבוד על ידי הלבושין, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, רבי יוחנן קרא למען המכבדותה. וכשזוכה שיהיה לו לבושין מן נפשות ישראל, שקרבן לעבודתו יתברך, אין כבוד גדול מזה. כי הם לבושים יקרים מאוד מאוד, כי נפשות ישראל הם גבוהים מאוד כידוע. והוא זוכה לעשות לעצמו לבושין מהם, כמו שהיית בזוהר גודל הכבוד שמגיע למי שמקרב הרחוקים אליו יתברך. וזה בחינת עוז והדר לבושה וכו', שזוכה לבגדים נעים וחזקים. וזה על ידי פי הפתחה בחוכמה ותורת חסד הלשונה. היינו שמחזיר בני אדם בתשובה. שזה בחינת תורת חסד שהוא הלומד תורה על מנת ללמדה, כמו שכתב רבנו נורו יאיר במאמר להמשיך שלום בעולם. וזה בחינת מידה כנגד מידה. כי הוא תיקן אותם ותיקן בחינת הלבושין שלהם כנ"ל. על כן זוכה לבגדים יקרים כנ"ל, והם נעשים מנפשותם בעצמן כנ"ל. וזהו בחינת שאפוטרופוס לובש מן היתומים כדי שיהיה מכובד. וכן כל הפרשה של אשת חיל מימצא מדברת מזה, מהמקרב בני אדם לעבודתו יתברך. כמו שכתוב שם, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וכו'. שפרשו רבותינו ז"ל שהוא המלמד תורה לתלמידים. וכן כל הפרשה עיין שם. וכן מדבר שם מבחינת תיקון הלבושין, כמו שכתוב, סדין עשתה ותמכור, דהיינו שעושה לבושין נעים לאחרים שמקרבן כנ"ל. ועל ידי זה עוז והדר לבושה כנל. וזהו כדי שיהיו דבריו נשמעים בעסקי היתומים, כי צריך להשתדל באדם בכל תקנתם ולטעון באדם, כי דרך היתומים שיש אליהם דין ודברים ותביעות. כי אלו שנתרחקו ממנו יתברך, כשנתקרבין אחר כך, אז יש עליהם כתרוגים ומניעות גדולות על ידי הבגדים צועים שהלבישו, כמו שכתב רבנו נור יאיר שם. והאפוטרופוס שהוא אביהם הוא טוען באדם ולוחם מלחמתם כדי להצילה מכל הכתרוגים ולתקנם. ב' וזה בחינת אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים לא יישבע. מינה הוא בסדין יישבע. כי יש שני בחינות בזה שנתמנה להיות אפוטרופוס ומנהיג את ישראל. כי כבר כתב רבנו נור יאיר שיש שני מיני כבוד. יש כבוד אלוקים, ולזה זוכה הבורח מן הכבוד. וכשזוכה לזה הכבוד שהוא כבוד אלוקים, אז היה אסור לחקור על כבודו, כי הוא בחינת כבוד אלוקים מסתר דבר. אבל הרודף אחר הכבוד אינו זוכה כי אם לכבוד מלאכים, שהוא בחינת חקור דבר. ואזי הכל חוקרין על כבודו וכו' לעיין שם. וזה בחינת שני מיני אפוטרופוס, שהוא בחינת כבוד וממשלה להנהיג את ישראל. כי יש שמקבל הכבוד מהשם יתברך בעצמו, בבחינת כבוד אלוקים הנ"ל, שהשם יתברך בעצמו נותן לו הכבוד. וזהו בחינת מינה הוא אבי יתומים, היינו השם יתברך בעצמו שהוא אבי יתומים וכו', ואזי אין להשביעו. כי השבועה הוא שחוקרין אחריו ומשביעין אותו אם לא העלים ופגם באפוטרופסות. וזה שמינה הוא אבי יתומים בעצמו, שהוא בחינת כבוד אלוקים, אסור לחקור על כבודו כנ"ל, ועל כן לא יישבע, כי אסור לחקור אחריו כנ"ל. כמו שכתוב, השם אמר אליי בני אתה וכו', שאל ממני ואתנה וכו'. דיינו שהשם יתברך בעצמו אמר שיהיה מלך ומושל, כמו שפרש רש"י שם. ועתה מלכים השכילו, כלומר, ועתה השכילו וחישבו עצה לבטל כבודי חס ושלום, כי אי אפשר כלל, כי אסור אפילו לחקור על זה הכבוד כנ"ל. אבל יש בחינת אפוטרופוס שמינו בייסדין, בחינת כבוד מלכים, שמקבל כבודו והתמנותו על פי בייסדין, דהיינו על פי דין, בחינת דינה דמלכותה. והכבוד בעצמו הוא דן הדין, כמו שכתב רבנו נור יאיר במקום אחר. ומאחר שעדיין לא זכה לבחינת כבוד אלוקים מסתר דבר, על כן הכל חוקרין עליו כנ"ל, כי הוא תמיד על המשקל על פי דין בבחינת מוזני צדק, כמו שכתב רבנו ז"ל. ועל כן צריך להישבע. היינו שצריך לברר שמנהיג כבודו והאפוטרופוס שלו באמת באמונה, כי הכל חוקרין ושואלין עליו כנ"ל. וזה שאמרו רבותינו ז"ל שצריך להישבע. כי לא יימנע מלהיות אפוטרופסוס מחמת זה, מאחר שיש לו כבוד שהוא אפוטרופסוס. כי זה שהוא אפוטרופוס על פי בייסדין, שהוא בחינת כבוד מלאכים כנ"ל, הוא רוצה בכבוד בוודאי. כי זה תלוי בזה. כי על ידי שרודף אחר הכבוד, על ידי זה אינו זוכר רק לכבוד מלאכים כנ"ל. ועל כן חוקרין אחריו ונותנים לו שבועה. כי לא יימנע עבור זה, מאחר שרוצה בכבוד כנ"ל. אבל מינה הוא אבי יתומים בעצמו, לא יישבע, כי אסור לחקור אחריו כנ"ל, כי הוא בורח מן הכבוד שעל ידי זה זכה לבחינת כבוד אלוקים מסתר דבר כנ"ל.